ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Krzysztof Zyblewski. Siatkarze walczą o półfinał Igrzysk Olimpijskich. Za chwilę relacje specjalnego wysłannika Trójki. Sztab kryzysowy Kobra zbierze się w Londynie. Powodem kolejny wieczór zamieszek w angielskich miastach. Wzmożone policyjne kontrole w całej Polsce. Akcja Prędkość potrwa cały dzień. I od razu Paryż i 10. dzień letnich Igrzysk Olimpijskich. Oczy polskich kibiców zwrócone są na siatkarski parkiet. Biało-czerwoni walczą ze Słowenią stawką spotkania awans do półfinału i strefy medalowej. Na trybunach siatkarzy dopinguje Iga Świątek. Mecz ze Słowenią śledzi nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Darku, czy jest szansa, by w końcu złamać klątwę ćwierćfinałów i awansować do najlepszej czwórki turnieju? Szansa oczywiście jest, ale droga do tego odrobinę dłuższa, bo właśnie przegraliśmy drugiego seta. 25-20 w pierwszym, 24-26 w drugim. Polacy grali, było punkt za punkt. Naprawdę świetna wymiana ciosów z obu stron, ale w końcówce dwie dość przypadkowe piłki, dwa błędy proste. Najpierw Zatolskiego, potem Wilfredo Leona i przegrywamy drugą partię, ale jest 1-1. Przypomnę, gra się do 3, więc wszystko jeszcze przed nami. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, a potem na medal. Z Paryża wysłannik Trójki Dariusz Urbanowicz. Brytyjski rząd zwołuje sztab kryzysowy. To w związku z antyimigranckimi zamieszkami, które niemal co wieczór wybuchają w wielu miastach Anglii. Znów było niespokojnie wczoraj wieczorem. Protestująca prawica wzięła na cel hotele, w których mieszkają imigranci ubiegający się o azyl. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wybuch radości. Demonstranci w Tamworth cieszą się, że przy hotelu wybuchł pożar. Chuligani próbowali podpalić budynek z azylantami wewnątrz. Wybili szyby, atakowali cegłami policję. Nagranie, do którego dotarł Times, pokazuje, że podczas podobnego oblężenia w Rotherham jeden z zamaskowanych demonstrantów grozi migrantowi śmiercią. Wykonuje gest podrzynania gardła. Porażający, tak poziom przemocy w Middlesbrough opisuje miejscowa policja. W ten weekend kilkaset aresztów od Londynu po Belfast. Belfast Telegraph opisuje przypadek właściciela kawiarni w okolicy Sandy Row. Jego lokal kompletnie spalony, on sam boi się o swoje życie. Już nie otworzę, zamknę kawiarnię na zawsze. Media donoszą, że w sobotę w północnoirlandzkich zamieszkach brały udział skrajnie prawicowe grupy z zagranicy, z Dublina. Dziś posiedzenie sztabu kryzysowego Kobra. Rząd będzie dyskutował nad strategią radzenia sobie z kryzysem. Retoryka od początku jest twarda, nie będzie pobłażania. A szefowa MSW Yvette Cooper mówi, że ci ludzie zdradzają brytyjskie wartości. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polscy żołnierze rozpoczynają przygotowania do obchodów Święta Wojska. Uroczystości 15 sierpnia zwieńczy defilada, która po raz kolejny przejdzie stołeczną Wisłostradą. Do Warszawy zjechało już wojsko. Transportowany jest też ciężki sprzęt, czołgi i wozy bojowe. Agnieszka Drążkiewicz. Wybrani do defilady żołnierze po porannej zaprawie i śniadaniu ostro ruszają do treningów ci, których będzie można 15 sierpnia podziwiać w szyku marszowym. Szkolą się pod czujnym okiem specjalistów z garnizonu Warszawa. To tu służą bowiem żołnierze z pułku reprezentacyjnego i to oni pokażą innym wojskowym, jak prawidłowo defilować. Żołnierze z oddziałów zmotoryzowanych i pancernych będą, jak co roku z kolei od wielu lat, szkolić się na placu manewrowym 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Od dziś do 15 sierpnia tak naprawdę ponad 1000 żołnierzy, ponad 200 jednostek sprzętu będą realizowali przygotowania do tego naszego wielkiego święta. Mówił rzecznik brygady kapitan Jacek Piotrowski. Szkolenie zwieńczy próba generalna zaplanowana na weekend z 11 na 12 sierpnia, a właściwa defilada rozpocznie się 15 sierpnia o 14. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na celowniku piraci drogowi. Na polskich drogach trwa policyjna akcja Prędkość. Jej niedostosowanie do sytuacji jest jedną z głównych, przy czym najbardziej tragicznych wypadków drogowych. Tylko w tym roku na terenie województwa śląskiego na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu zginęło 13 osób. Ogółem policjanci zatrzymali już prawie 180 tysięcy osób, które kierowały pojazdami jadąc zbyt szybko. Niestety aż 1000 przypadków to zatrzymanie prawa jazdy wtedy, kiedy pozwoliliśmy sobie na przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę na terenie obszaru zabudowanego. Mówi Tomasz Bratek ze śląskiej drogówki. Policyjna akcja Prędkość potrwa do późnych godzin wieczornych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tylko na zachodzie trochę słońca, ale i tam, podobnie jak w całym kraju, przelotny deszcz. We wschodniej połowie kraju także burze, chłodno, od 18-19 stopni na północy i w centrum do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5 minut po 10. Dobrego dnia. I witamy serdecznie po raz drugi, w drugiej godzinie oczywiście naszego dzisiejszego spotkania przed południem. Jest trzeci set. Polska walczy ze Słowenią o półfinał. Obecnie 3-0 prowadzimy w tym trzecim właśnie secie. A witają się z Państwem Michalina Bieńko, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski oraz Dariusz Urbanowicz, który też przecież będzie się z nami łączył i będzie opowiadał o tym, co dzieje się w Paryżu na siatkarskim parkiecie. Polecamy się do południa. It's Zdenerwowali się po tym drugim secie polscy siatkarze ewidentnie i to widać po tym, jak grają teraz w secie numer 3, jak stanowczo postępują i jak jasno stawiają sprawę. O tym będziemy na pewno Państwu jeszcze opowiadać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę się z nami skontaktować, to zachęcamy do tego. Będziemy w tej godzinie jeszcze nieraz na pewno łączyć się z Paryżem, ale też z festiwalem Dwa Brzegi, gdzie jest Ryszard Jaźwiński. To bliżej godziny 11 się na naszej antenie wydarza. Teraz czas na płytę tygodnia, czyli w pewnym sensie płytę niespodziankę. Trochę nie spodziewaliśmy się tego, że już teraz trafi do streamingu nowy album Jacka White'a. That's How I'm Feeling. Ten utwór dziś z jego nowej płyty wybieramy. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie.

21 minut po godzinie 10. Parkiet siatkarski w Paryżu rozgrzany do czerwoności. Czerwony jak koszulka naszego libero Pawła Zatorskiego, który chwilę temu popisał się świetnym odbiorem bardzo trudnego serwisu. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu. Darku, jak sytuacja? Sytuacja na froncie na razie sprzyja. 17-12 przed chwilą na zagrywce Słoweńcy. Przyjęcie kurek i mamy kolejny punkt. 18-12. Ta trzecia partia naprawdę idzie po naszej myśli i po prostu jestem przekonany, żeby nie przypominać o tym zabobonie, o tym pechowym ćwierćfinale. Nie wywołujmy wilka z lasu. Po prostu pozwólmy naszym grać tak, jak grają. To, co robi Tomek Fornal na końcowej linii. 10 razy wyciągał piłkę z samego parkietu. 8 z 13 przyjęć skutecznych. Wiele punktów też w ataku. 7. Teraz Wilfredo Leon na zagrywce, ale niestety w siatkę. Trzeba też czasem się pomylić, aby odświeżyć myśl, aby przypomnieć sobie, po co tu jesteśmy, bo jesteśmy tu, by wygrać ten ćwierćfinał. Jesteśmy tu, by wygrać i niewątpliwie to się wydarzy, w to wierzymy i w półfinale zagramy już niebawem, o tym też na pewno będziemy Państwu mówić. Jest 18-13, tak jak Dariusz Urbanowicz wspomniał i jeszcze na pewno powrócimy do Paryża, jeszcze nieraz będziemy mówić o tym, co się obecnie dzieje. No to teraz w oczekiwaniu na piknik naukowy, który już za kilka chwil, niechaj rysy nam zagrają na antenie Trójki, to Przyjmij brak. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Program Trzeci Polskiego Radia. No one's home, life on hold, more than blood. Otis na antenie Trójki. Przerywamy program na moment, żeby nadać Państwu informację prosto z Paryża. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu. Tam koniec seta numer 3. Tak, 24 do 18 w tej chwili Słoweńcy zdobyli punkt pięknym blokiem. Nasi próbowali ich przechytrzyć. Był Kurek na posterunku do Leona, ale piłka została zablokowana przez szczelny momentami słoweński blok. Polacy w pięknych biało-czerwonych strojach. Tylko Zatorski, znów Zatorski na czerwono. Znów Wilfredo Leon. Zaczytelne to rozegranie. No i mamy czas, mamy chwilę oddechu, bo Słoweńcy z 19 punktem. Nam wystarczy jedna piłka do wygrania tego seta. Byłoby 2-1. No ale jeszcze nie tym razem. Czekamy czas. Nikola Grbić musi naradzić się, poinstruować swoich zawodników, przypomnieć ich o pryncypiach, o tych priorytetach, o tym, co zrobić, jak przechytrzyć rywali. George Kretur, trener Słoweńców, również zaniepokojony. Przed chwilą miał wielkie oczy, patrząc na to, co wyczyniają Polacy, jak bezradni momentami są jego podopieczni. No a my patrzymy z dumą na to, jak wracają już na boisko. Jest Fornal, jest Kochanowski, Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Zatorski, no i Wilfredo Leon. Wilfredo Leon, który miał różne momenty w tym sezonie, wątpiono w jego formę, ale dziś 16 punktów, Kurek 15, Fornal tam z tej linii obrony przedziera się i 8 razy już zapunktował. Zatorski przyjmuje atak Kochanowskiego. Mamy 25 punkt, mamy 2-1 w setach. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Cykl w Trójce oraz konkurs z wyjątkową nagrodą. Kolekcjonerską monetą z wizerunkiem pisarza. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. W każdy poniedziałek o 11.30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska. Producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluszki Pampers Premium Care w dwupaku, różne rozmiary, już od 71 groszy za sztukę. Teraz dwupak za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,98. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 2-1 w setach. Polacy coraz bliżej półfinału na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Na zegarach 31 minut po 10. Piknik naukowy. Dziś temat z zakresu psychologii i nauk ścisłych. Pytanie, czy altruizm może być gwarantem przetrwania? Sprawdzili to matematycy, a szczegóły zna Monika Suszek. Czy dobro mamy we krwi, czy może są to zachowania wyuczone? Odpowiedzi od ponad 100 lat poszukują naukowcy z różnych dziedzin. Wniosek jest jeden. Warto przejawiać postawę altruistyczną, mówi psycholog dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. To są prawie że początki psychologii, początki XX wieku. Już wtedy zaczęto badać altruizm po to, żeby sprawdzić właśnie pierwsze, co interesowało badaczy, to jest to, czy on jest bezinteresowny, czy nie. W tej chwili większość psychologów skłania się do tego, że nie jest bezinteresowny. Że nawet jeżeli nie mamy korzyści takich widocznych z zewnątrz, to mamy korzyści psychologiczne. Czyli czujemy się lepiej, mamy niższy poziom lęku, dlatego że skoro my pomagamy innym, to zakładamy, że inni w razie czego też nam pomogą, czyli nie jesteśmy samotną wyspą, mamy wyższą samoocenę. Altruizm to nie tylko domena ludzi. U zwierząt również obserwuje się podobne postawy. W przypadku owadów społecznych, takich jak pszczoły, termity, mrówki, robotnice poświęcają swoje życie opiece nad królową, która jest jedynym członkiem kolonii rozmnażającym się. Ale na tym nie kończą się przykłady. Niedawno delfiny uratowały pewną nastolatkę i trzech ratowników, którzy ją ratowali przed rekinem, przed atakiem rekina. Gdzie indziej z kolei zwierzęta potrafią bronić, potrafią wołać o pomoc, potrafią się zainteresować, czyli tak naprawdę ten altruizm może być i wewnątrzgatunkowy, i międzygatunkowy. Co do spółki z tym, że dzieci już od bardzo wczesnych momentów życia zaczynają przejawiać altruizm, często jeszcze przed rozwojem mowy, z tym, że jest to altruizm warunkowy, czyli taki, gdzie niewiele tracą i nie ma rywalizacji, sugerowałoby, że przyczyna jest jak najbardziej biologiczna. I tutaj mamy dwie takie podstawowe teorie. Pierwsza teoria jest taka, że altruizm zapewnia przeżycie gatunkowi, czyli zapewnia przeżycie tym, którzy mają geny podobne do nas. Dlatego zresztą chętniej pomagamy tym, u których widzimy jakieś podobieństwo, czy to w wyglądzie, czy to w poglądach, czy nawet w imieniu. Poza tym altruizm jest po prostu opłacalnym zachowaniem społecznym, dlatego że wiąże się z większą szansą odwzajemnienia pomocy i to bardzo ładnie widać zarówno na obserwacjach grup, populacji, jak i na modelach matematycznych. Taki model został opracowany na Politechnice Krakowskiej. Temu zadaniu przyjrzał się Jakub Chmiel, student drugiego roku matematyki oraz członek studenckiego koła naukowego. Znalazł matematyczny dowód na to, że altruizm można postrzegać jako mechanizm przetrwania. Kluczem do jego rozważań okazała się teoria gier w matematyce i związany z nią dylemat więźnia. Tak naprawdę to, co zrobiłem, jest takim powtórzeniem tego, co wiele lat temu zrobił Robert Axelrod. Był takim pionierem w badaniu altruizmu poprzez matematykę. I on wpadł na taki pomysł, że można zorganizować turniej, w którym gracze będą podrzucali swój pomysł strategii w graniu w tak zwany iterowany dylemat więźnia. I ja napisałem program, który porównuje tę strategię i wyłania tę najlepszą. I to można interpretować jako pojedynek, w którym mamy do wyboru kooperację albo zdradę przeciwnika. I w ten sposób można opisywać pewne mechanizmy w przyrodzie. No i takim wnioskiem, który z tego wypływa, jest właśnie to, że postawa altruistyczna jest najbardziej opłacalna. Gotowy program sprawdza, co stanie się z losową populacją grającą w powtarzany dylemat więźnia na przestrzeni wielu pokoleń, dodając element promujący strategię tych osobników, którzy do tej pory nie radzili sobie lepiej od innych. W pierwszej wersji mojego programu, która tylko porównywała najlepsze strategie i na tym się kończyła, najlepszą strategią była taka najprostsza strategia wet za wet, polegająca na tym, że w kolejnej rundzie dylematu więźnia gracz powtarza poprzedni ruch przeciwnika, natomiast wraz z rozbudowywaniem programu, czyli dodaniem takiej opcji, że czasem nasi gracze będą się mylić i dodając model doboru naturalnego, okazuje się, że najlepszą strategią jest taka bardziej rozbudowana forma wet za wet, która dodatkowo czasem po prostu wybacza. Więc ta strategia charakteryzuje się tym, że zaczyna od współpracy, nie daje się wykorzystywać, czyli w jakiś sposób reaguje na zdradę przeciwnika, też czasem po prostu wybaczy, mimo że przeciwnik cały czas zdradza. I ta miała jeszcze kilka cech, które były takie, można powiedzieć, typowo altruistyczne. Zdaniem autora programu, matematyka pokazuje, że aby zyskać najwięcej od otaczającego nas świata, trzeba zachowywać się jak zwycięski fenotyp, a więc być miłym, niezazdrosnym, uczciwym, a jednocześnie nie dać się wykorzystywać i czasem wybaczać. Altruizm dziś na tapecie w pikniku naukowym, poniedziałkowym pikniku naukowym, bo oczywiście w czwartek o tej samej porze powróci do nas Monika Suszek z kolejnym tematem. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. By me. Yeah, yeah, you separated. Got sent to therapy. Your life, find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life, find a brand new guy and just forget what we had. Role Model i Scumbag na antenie Trójki na zegarach. 20 minut, niewiele ponad 20 minut do godziny 11 pozostajemy. Zachęcamy do kontaktu. Czy śledzą Państwo to, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu? Bo na antenie Trójki oczywiście można tych relacji mnóstwo usłyszeć. Nawet dziś w programie Dobrego Dnia łączymy się regularnie z Paryżem, żeby zobaczyć, co dzieje się na deskach parkietu, na którym obecnie rozgrywa się mecz siatkarski Polski ze Słowenią. Natomiast oczywiście to są ogromne emocje, ale najlepiej jest oglądać na żywo, oglądać czy też w telewizji, czy też w Paryżu na miejscu. Być może ktoś z Państwa tam jest, proszę pisać do nas dobrego dnia, @polskieradio.pl. Teraz coś w nieco innym klimacie na antenie Trójki. Young Folks, czyli Peter Bjorn and zespół, and John. I na antenie Trójki będziemy na pewno powracać do kolejnych nagrań nowych, bo przecież pojawią się też piosenki dnia, pojawi się płyta tygodnia i Dariusz Urbanowicz już za chwilę, który będzie nam opowiadał o tym, co dzieje się w Paryżu. Someone like me. can tell there's something going on. Hour seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the young side. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own style. All we care about is talking, talking on. Myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy to nagranie Young Folks, wielki przebój na antenie Trójki, Peter Bjorn and John i 44 po 10 w Paryżu jest Dariusz Urbanowicz. Halo, halo, Darku. Ajajajajaj, 9. punkt zdobyty przez Słoweńców, ale na pocieszenie od razu mówię, Polacy mają ich 11, grają bardzo dobrze, odskoczyli na 2-3 punkty i cały czas bombardują zagrywkami. Przed chwilą 2 punkty Leona, As, do tego Kurek, do tego Fornal, przed chwilą też rekord pod względem chyba hałasu, zmierzono tutaj 130 decybeli, to głośniej niż startujący odrzutowiec i znów próbowali ustrzelić Kurka po zagrywce. Czebul, niesamowity Słoweniec, ale Kurek jakimś cudem, jak w Matrixie, Keanu Reeves, odchylił się, uniknął tego uderzenia. Teraz Marcin Janusz zagrywa 12-9 dla Polaków. Jak będzie? Delikatny, plasowany serwis, podbijają to Serbowie i Czebul znowu atakuje i u nas podjęta ta piłka praktycznie z samego parkietu. Tak to zrobił Marcin Janusz, podawał, serwował, a za chwilę w niego trafiła ścina ze strony słoweńskiej i poleciała, poszybowała takim troszeczkę sfałszowanym lotem w stronę parkietu. Jeszcze patrzymy tutaj na zbliżenie, jest wszystko w parkiecie, 13 punkt dla Polaków, 13-9. Janusz znów na zagrywce, znów ten serwis taki sfałszowany, podkręcona piłka, podbija Zatorski, bo ścinali z góry Słoweńcy i mają 10 punkt, połowa tego seta. Jeszcze 12 punktów do zdobycia. Nie będzie łatwo. Trzeba to wydrzeć z gardła, ale jesteśmy optymistami. Cały czas wierzymy w biało-czerwonych. Na pewno jeszcze w serwisie po godzinie 11 będziemy mówić o tym, jak wygląda sytuacja. Przypomnijmy, to jest ostatni set, jeżeli oczywiście wygramy. To będzie 3-1, bo 2-1 prowadzimy obecnie w setach. Pozostaje nam tylko jeszcze zobaczyć to w slow motion, to co zrobił Bartosz Kurek, jak Keanu Reeves, jak sam Dariusz Urbanowicz wspomniał. Mały atlas burz teraz w Trójce, a za chwilę powrócimy na festiwal, który wprawdzie chwilę temu dobiegł końca, ale jeszcze wspominamy to, co działo się na dwóch brzegach. Tam był Ryszard Jaźwiński. Stany równoleżnikowe teraz. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Potrzebne dzisiaj nam. 10:50 na zegarach. Spotkania z Ryszardem Jaźwińskim to jest pretekst do tego, żeby przypomnieć sobie, co ciekawego w kinie się dzieje. Ja wspominam Dwa Brzegi, dlatego że ostatnie tygodnie tam właśnie spędziliśmy. Tam był też Ryszard Jaźwiński, który opowiadał nam o tym, co się działo, i rozmawiał z zastanymi tam, czy to reżyserami, czy to aktorami, aktorkami. Pytamy o to, jakie filmy najbardziej się Państwu spodobały podczas tegorocznego festiwalu. Proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl. Pojawił się Powrót, Jutro będzie lepiej, 300 mil do nieba. Takie filmy Państwo wspominają, natomiast bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć, co Państwu najbardziej zagrało. No a teraz czas na kolejne już spotkanie, tym razem nie festiwalowe, z Ryszardem Jaźwińskim właśnie. Fajny film. Dziś gościem tego cyklu jest Jakub Gierszał. Kuba, chyba muszę cię przeprosić w imieniu własnym i wielu innych osób, bo ile wiem, to jesteś aktorem absolutnie skupionym na tym, co właśnie robisz, szczególnie jeżeli jest to główna rola w ważnym, jak sądzę, filmie, a my dzisiaj przeszkadzamy? Nie ma za co, że tak powiem, absolutnie. Nie bym powiedział, że to jest kwestia przeszkadzania, bo te nasze tutaj prasowe dni, które są stosowane na planie, są ważne po to, żeby jakoś nagłośnić chociażby o tym, że film powstaje, dać trochę wgląd za kulisy, natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że jak się jest w pracy takiej codziennej, dzisiaj mamy noc zdjęciową przed nami kolejną, no to po prostu siłą rzeczy jest człowiek w trybie takim, no, pracy, i taka wizyta jest z innego świata, może tak to powiem, ale dobrze, że jesteś, bo wtedy słuchacze mają okazję dowiedzieć się o tym, że w ogóle taki film powstaje. No, od ciebie już troszeczkę słuchacze Trójki mieli okazję czas jakiś temu się cokolwiek dowiedzieć, no teraz jesteśmy w tej jednak specjalnej scenerii. Jak ty się odnajdujesz? Zacznijmy właśnie od miejsca scenografii, w szczególnym jednak punkcie na mapie. Modlin, twierdza, no i do tego naprawdę imponująca, dobudowana scenografia. Tak, nasza scenografia tutaj przedstawia obóz pracy, w którym znajdują się nasi bohaterowie. Są to lata II wojny światowej. Gram tutaj młodego jeszcze w miarę pianistę, który poprzez swoje wykształcenie, poprzez swoje pochodzenie, poprzez swoje też bywanie, że tak powiem, w świecie w związku z karierą muzyczną, należy do tak zwanej elity, przynajmniej jest to tak określone w naszym scenariuszu, i trafia tutaj z innymi przedstawicielami elity polskiej, którzy wbrew pozorom obóz pracy by wskazywał, że jest tutaj się odbywa praca, natomiast jak to było w obozach pracy, wtedy właściwie tej pracy nie było, a główna rzecz, która się dzieje, to jesteśmy tutaj jako bohaterowie poddawani indoktrynacji i próbie, jakby to powiedzieć, przekabacenia na inną stronę polityczną. Więc młody pianista właściwie walczy o to, żeby się tutaj nie poddać, walczy o swoje, powiedziałbym, człowieczeństwo i godność, i o tym jest ta historia, i dlatego tutaj ta scenografia, w której siedzimy właściwie przez, wydaje mi się, 90% naszych zdjęć. Oczywiście najważniejszy jest ten tytułowy pojedynek i on właśnie dotyczy twojego bohatera i tego drugiego z drugiej strony barykady, granego przez Aidena Gillena. Co mógłbyś powiedzieć o tym pojedynku, bo też myślę, że nie wszystko. Na pewno nie wszystko należy od razu tutaj wyjawiać. Jest to rzeczywiście, jak tytuł wskazuje, no, pojedynek między dwoma postawami, między dwoma zupełnie innego pochodzenia ludźmi, przedstawicielami różnych myśli, nie wiem, czy nawet nie powiedzieć serc, i wszystko, co tu się dzieje, bo mamy też mnóstwo scen akcji, mamy mnóstwo scen wśród oficerów, natomiast główna taka nasza oś to jest rzeczywiście ten taki, nazwijmy go, psychologiczny, czy pojedynek o duszę naszego głównego bohatera z Aidenem Gillenem, tak jak wspomniałeś. Fajny film będzie powracał na antenę Trójki w programie Dobrego Dnia i oczywiście zachęcamy do słuchania w pełnym wymiarze. W piątki oczywiście również na naszej antenie Ryszard Jaźwiński się pojawia. Dziś gościem cyklu Fajny Film był Jakub Gierszał. Będziemy powracać na pewno do tematów filmowych w tej audycji. Tymczasem niespełna 6 minut pozostaje do godziny 11. Śledzimy cały czas to, co dzieje się w Paryżu. Tam Polacy bardzo bliscy zwycięstwa nad Słowenią. W trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania pojawi się m.in. opowieść o Witoldzie Gombrowiczu, jak to zwykle w poniedziałki. Poniedziałek Ja to jest cykl, do którego nawiązuję. O 19 do 18 w Paryżu teraz i na zakończenie Kings of Leon.